राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम है, तो एक बात मन में आती है, कोई भी इच्छा है, एक इच्छा कामना, एक कामना सर्वथा सुन जाए, भगवान की कामना सुन जाए, भगवान के दर्शन हो जाए भी कामना न रहे, कुछ कामना न रहे, पूर्ण हो जाएगा, यही सब कामना है दरिद्रता है दुखों का मोल है विडम्बना कारण है कोई इच्छा नहीं कोई कामना नहीं सब आफत मिल जाए सब किसी तरह का बनना प्रहलाद जी के मन में भी ये बात थी कि मेरे कोई कामना नहीं है भगवान ने देखा गया ठीक है तो बोल क्या चाहता है कामना मेरी मिट जाए कोई खुशी का ना रहे कहता था तो मेरे बाप का कल्याण होना चाहिए भगवान के ठीक है तो मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए बहुत दामी बात है यार क्यों कहे पिता तो माफी कर मांगता नहीं माफी से मांगता है तो मैंने वो दुख दिया तो उसे अनुकूल में नहीं हुआ तब दिया है तो मेरे दुख दर से है भगवान अपना अपराध तो छोड़ सकते हैं परंतु भगत का अपराध नहीं छोड़ते तो इस बात से बिलाल जी महाराज ने ये बात कही गहरी बात है परंतु फिर भी कामना रही ना पिता कल्याण हो जाए या किस पीढ़ी का कल्याण हो जाए वो इच्छा नहीं मात्र मनुष्य बहुत विदेशन आ जाते सब ठीक हो जाता है श्रेष्ठ सैफ है श्रेष्ठ तुम करके बस है श्रेष्ठ सैम ही श्रेष्ठ तो चाह कर गए भ्रष्ट है चाह गुलाम बना देती है चाह गुलाम बनावेगी ही कितने बर्बाद हो गए जाने तो गुलाम बनी देगा हमारे पर शासन होता है वो चाह के कारण होता है हम दुख पाते चाह के कारण दुख पाते एक चाह श्रोता बन जाए तो कोई दुख नहीं रहे ऐसी किसी तो चाहना भगवान की चाहना जो हो तो पूर्ण हो जाएगा क्योंकि साक्षात परमात्मा का अंश है महिमान सो जीव लोग जीव होता साक्षात परमात्मा का अंश परमात्मा कोई इच्छा नहीं है कितनी गाय हमारी है कितना घर रहा है कोई इच्छा है ही नहीं केवल कामना है इच्छा है चाहना है वासना है आशा है तृष्णा है ये सब कामना देखो आशा तृष्णा वासना चाहना अब चाहना केवल है मूल जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है ना तो मूल में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है उसमें स्थिति हुई है वो इच्छा मिट जाए उसमें क्या हुआ एक विलक्षण बात है ध्यान देने के उस कामना को पैसों से हर उद्योग से मिटाना चाहता है, ऐसे पूर्ति चाहता है, ऐसे जमपति लाभ लोभ गई, तो शरीर के द्वारा और क्रिया के द्वारा पदार्थों के द्वारा आप इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे पूर्ति होगी नहीं, कभी नहीं होगी, जो पूर्ति होगी साधों से नहीं, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी साधारण आदमी के लाख घाटा हुआ ही कभी हुआ नहीं, अरे करोड़ों को घाटा होता है धनी आदमी का, है कुछ नहीं घाटा होते ही नहीं, कमी होती ही नहीं। साधा आदमी 100 चाहता है, 100 रुपये चाहता है, 100 1000 चाहता है तो 900 घाटा है, फिर 10,000 इच्छा होती है, 10,000 पास में रोकड़ में जाए तो लाख चाहता है, लाख हो जाए तो करोड़ साधे करोड़ निर्धारण वाला घाटा है, जो बड़ा होगा जो घाटा बढ़ेगा, वो समझा लक्ष्मी मंडी है बैम होता है, लक्ष्मी मंडी है लक्ष्मी नहीं घाटा बढ़ा है, 1,000 बार 10,000 चाहता है लक्ष्मी 10 लाख नहीं चाहता, वो निर्धारण वाला चाहता है। जो वस्तुओं से इच्छा पूर्ति करने से मैं सुख जाऊंगा, ये है बहम। अब ये बहम नहीं मिलता, वे धन्य है ये आशा मिली। वो कोई एक संत थे कश्मीर के राजा हिंदू प्रजा तो मुसलमान आ गई, राजा था वो जंगल में गया तो साधु बैठे थे, तो वो सांप कौन है, तो साधु में सांप कौन है कि मैं राजा हूं, तो साधु बोले मैं महाराजा हूं, कि तुम महाराजा कैसे हो, तो आप राजा कैसे हो, आप राजा हो तो राजा बताओ, चंद्र मैं चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको रखू राजा हूं, तो मच्छरों को निकाल देती है, अब क्या पैदा है, राज्य में मच्छरों की कितनी आमद होती है, होती हुए क्यों नहीं खाए, काट दो जो चाहे दे दो, लाख महीने में दे दो हमारे, अब लाख दे दो आकर लगे, तुम्हें राजा हमारे को नहीं चाहिए, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, ना जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है, तो हम महाराजा है। वास्तव में जो घर भी है वो इच्छा है, इच्छा कोई नहीं, मनुष्य कहता है इच्छा नहीं तो पत्थर रहेगा, अरे पत्थर नहीं है महाराजा है तो इच्छा ही कोई नहीं है तो पत्थर है, जड़ है, मनुष्य तो इच्छा होती है, तो मनुष्य बढ़ा रहे हो महाराजा, मुक्त है सब आशा, ना जीने इच्छा है ना मरने इच्छा है, ज्ञान है तो इच्छा ही नहीं, अरे भक्त है तो भगवान ऐसा, खरे गोपाल की सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मार्ग अति झूठो हो, झूठो नहीं अति झूठो, खरे गोपाल की सब हो भगवान के भक्त ही होता है, अपना पुरुषार्थ मानता अति झूठ, तो चाहना कोई नहीं हो, कोई चाहना नहीं, सा गई चिंता मिटी मरवा बेपरवा जिसके कष्ट नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा। ये जितनी छूट जाएगी उतना शुद्ध हो जाएगा, अहिंसा दादी उतना ही लाभ होगा। गद्दे को बापा बापा सागा सागा तो सारे गद्दे ने बाप बना रहे। असली भगवान ही हमारे से सागे सा भगवान ही है। जैसे भगवान जाते अर्जुन कहते शिष्य थे हम, भगवान नहीं कहते शिष्य, भगवान मित्र बनाते हैं। जितने सगा है ने मित्र बनाते हैं, सिरा नहीं बनाते, भगवान सिरा नहीं बनाते। फिर जो सखा हो जीव मात्र उसका सखा मानता है। वाले वाले कहते हैं क्या तू बड़ा आदमी हो गया है, एक गो चार साल आने को बड़ा हो गया, नहीं खिलाएगा तुम्हारा। भगवान लीला भी देते हैं, जैसे बोलता है हम जीत गए, जीते हम तुम गए। भगवान का फटकार सुनने वाला था सखा सखा भी फटकार दे रहे, बिल्कुल जाना खाता ही उठ जा। जैसे सुनने चाहिए सो सहा बस जिनेंगे सभी ने मरेंगे सभी ने, ऐसा कोई है ही नहीं। मौत हो जाएगी सब बाबत ऐसा ना हुई तब गुलाम होना ही पड़ेगा। मैं बादशाह हूँ, द्रौपदीपति हो रहे, कुछ भी चाहना है तो जिसकी चाहना उसे गुलामी करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। चाहना कुछ नहीं है तो प्रहलाद जी के मन में थे मैं कोई चाहना है ही नहीं, तो भोल क्या चाहता है आप कह तो चाहता है तो सहना वो मिट जाएगा, तो तुम सहना मिट जा कहता था उसको कि बाबू कल्याण ये बात है। श्रेष्ठ समय श्रेष्ठ कर दो सागर मुक्ति की चाहना है तो मुक्त नहीं है न तुम चाहना है, मुक्त तो है चाहना करके मुक्त है सुते कोई चाहना नहीं क्या बनना मन नहीं क्या रुपया रखे तो क्यों चाहना है, मूल चाहना है भगवान है। कमी तो सही है वह कभी चाहना है कोई चाहना नहीं हो चाहना है, नहीं तो शुद्ध मुक्त है शुद्ध भीतर सोचो चाहना है। चाहना पूरी होने से चाहना मिटेगी नहीं, चाहना छोड़ देना नहीं मिटेगी। असली बात है गहरा उधर ये भगवान के पास नहीं प्राप्त होता है, भगवान के पास बहुत विलक्षण है। एक भक्त था भगवान का जो ऊंचा कया मंदिर में दर्शन करने के लिए जो रस्ता और जंगल आपने शटर में विश्व बढ़ा सरा पटपा वह सब्जियां में चल हुई तो डाली मर्द था पहाड़ी पहाड़ एक नदी बह रही है, हाथ बड़ा हो जाएगा। ऐसे जानवर ही बहादुर सिंह खा जाएंगे, घबरा गया, नदी में जाए बैठ जाएंगे, नदी में फिर नहीं हुआ जाएगा, नहीं जाएगा थोड़ा घबरा गया। तो एक आदि मेरा घास का भरा दिया हाथ में, क्यों भाई क्या है, क्या वो कितने मैं बताऊ रास्ता, मैं बताऊ थोड़ी देर ये रास्ता वहां घास नहीं खोला था, भगवान ही थे तो भगवान है जो कुछ बताते हैं, हम क्या समझे। उस जगह में क्यों आया घास छोड़ने, ऐसे भगवान के भगत है क्या समझा करो। जो अभी आपने एक भक्त की कथा सुनाई ना, वो क्या है, अभी जो आपने एक भगत की कथा सुनाई ना, वो गीता प्रेस से पुस्तक निकली एक कलेजे के अक्षर है, उस पुस्तक में ये कथा आई है, जिनको देखना हो यही पूछ रहे थे क्या बात है। तो मैं देखो वो याद नहीं, मैं बड़ी हुआ याद है, गीता प्रेस के द्वारा बहुत मजा पड़ा, सर्जरी में विलक्षण सूझी, गंगा जी किनारे बताया उत्तराखंड पवित्र भूमि में, यहाँ गीता भवन में मद्रास में कर सकते थे, कलकत्ता में कर सकते, बम्बई में कर सकते थे, अच्छा लाखों करोड़ों में मिला गया, हरी सिंह क्यों में खराब हो रहा है, शेर ने कहा एक वर्ष संघ दे दी हमारा सब सब एक वर्ष सत्संग हो जाए तो हमारे सब रुपये से बढ़ जाए, शेर जी उतर जाए। कितनी बातें आदमियों को सत्संग के द्वारा कितनी बातें मिलते हैं, बड़े अलग अगल बात ही नहीं माता। हम कल्याण में पढ़ते थे शेर जी के लेख, कोई वो कल्याण में लेख देने वाला है ये नहीं मालूम है, यही मालिक है बस। गंभीर संजय मिले उन्होंने बताई वाले, इतना बड़ा प्रेस है आपको गुंडगा नहीं मिलेगा, कोई आदमी अपनी जाति व्यक्ति करता है, गरीब भी है कोई नहीं होगी, एक कोई नहीं मिलेगा, अब कौन जाने, इतना आदमी को पानी पीना मुश्किल है, जो गंगा जी किनारे बैठा दिया, तीन बार सुना चार बार पांच बार सुना करो पियो, तो भगवान की कृपा बड़ी है, हम जहां नहीं सुनते हम हित कृपा पहचान समय हो गए।